राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2058 1 अक्टूबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीतावन स्वर्गाश्रम राम। देखो भाई सीधी सीधी बात है कि 84 लाख जोड़े में जीव जाता है तो ये तो सिद्ध हुआ कि जूनिया वाली सब चीज अशुद्ध है और जड़ है, नाशवान है, खरभंगूर है और बीच में घूमने वाला चेतन है वो शुद्ध है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सूरसी है, वे इनसे विरुद्ध है। जैसे ईश्वर अंश तो ईश्वर का अंश है, ईश्वर की प्रकृति है, पर अपरा है, अपरा ईश्वर अंश वो है, परा वो है अपरा। और ईश्वर जीव अविनाशी है वो है विनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन तो वो चेतन है वो जड़ है, अमल मल रहित है वो समल है। तो सहज सुख राशि वो सुख दुख है नहीं, वह संबंध दुख है, दुख है दुख राशि है। तो विरुद्ध है, परा प्रकृति है उससे विरुद्ध अपरा प्रकृति विरुद्ध है, ये विरुद्ध है अपरा प्रकृति। तो विरुद्ध प्रकृति में आपने स्नेह किया है ये बड़ी भूल करी है। शरीर में स्नेह है, पदार्थों में स्नेह है, व्यक्तियों में स्नेह है, वस्तुओं में स्नेह है, रुपयों में स्नेह है, ये तो बिल्कुल जड़ विभाग है, सब जड़ विभाग है। आपका प्रेम चेतन में ही होना चाहिए, केवल परमात्मा में। रुपया पैसा अधिक कोई महत्व की चीज नहीं है, है परमात्मा के समान महत्व की चीज है ही नहीं, कोई हुई नहीं, कोई होगी नहीं, कोई हो सकती ही नहीं, महान चेतन उसके साक्षात अंश। उसे तो ये है कि जड़ता का सर्वथा त्याग भगवान के चरणों में लीन हो जाए, अलग होते अर्श कहता अर्श क्यों है खोज गया मिले गए पानी है पानी है वहां जड़ जड़ मिल गया। सीधी सरल बात है, जड़ता संबंध छोड़ दे, जड़ता का संबंध छोड़ गए चिन्मय परमात्मा में एक हो जाए, अलग बना रहे नहीं अपना। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी शेष बात है, सीधी सारी बात है। चेतन होकर के जड़ की दासता ये बहुत बड़ी गलती है, बड़ी गलती। जड़ की दासता स्वीकार नहीं करेगा हम। जड़ का उपयोग करो, उपयोग करो, इनको महत्व मत दो, महत्व परमात्मा को दो। बीच में हो आप, अपरा प्रकृति इधर है, इधर परमात्मा है स्वयं, आज में अपरा प्रकृति हो, परमात्मा के साथ हो, जड़ के साथ आप नहीं हो, पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है। तो मेरे तो गिरद गोपाल है, दूसरा कोई, ये मेरा नहीं है। ये तो हरदम बदलता है, आपस अलग होता है, बालक बना था, बालक जमाने आए, जमाने से बूढ़ा पढ़ना हुआ, रोगी हुआ, निरोग हुआ, धनी हुआ, निर्धन हुआ, मर गया, साथ साधन है नहीं तो। और परमात्मा सदस्य वो हमारे हैं। तो जड़ता को प्रत्यक्ष देख लो, परमात्मा समझ में ना आवे तो कम से कम ये तो समझ नहीं, ये जड़ चीज है हमारे साथ रहेगी नहीं, ये छोड़ना पड़ेगा, शरीर भी छोड़ना पड़ेगा, घर भी छोड़ना पड़ेगा, कुटुंब भी छोड़ना पड़ेगा, रुपया भी छोड़ना पड़ेगा, तो छोड़ना पड़ेगा, तो अंत ही तो तेगे पावर तू न बीत है मन से अपना दीवाने मन से अपना कोई अमृत निर्दिन को पावे। सीधी सरल बात है एकदम, कितनी बढ़िया बात है। ये अपनी चीज नहीं है, अपना तो ठाकुर जी है। क्यों हम एक बार से भगवान कहते हैं मेरा ही अंश, केवल मेरा ही अंश, केवल मेरा ही अंश, केवल भगवान के हम है, भगवान हमारे हैं। और आप अपने को अलग मानते हैं, ये गलती है। भगवान ने मैं सब दिया दोनों में, अपरे हम प्रकृति में पर हम। अरे तुम अपने को मानते हो चेतन, वो भी मैं है, भगवान का है, भगवान का ही है, आप है ही नहीं। अपना भी मैं है, अहंकार में बिना प्रतिष्ठा अपरा यम इतना प्रकृति विधि में पर हम। तो मैं भगवान का ही हूँ, अलग आप कैसे हुए? भगवान की चीज है, भगवान की चीज भगवान ने देने ईमानदार बेईमानी न करे, बेईमानी करनी ईमानदार ईमानदार। भगवान की चीज के ऊपर कब्जा करो ये ठीक नहीं है। भगवान आए तो निहाल हो जाओगे, निहाल। सीधी सादी बात है, कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है। भगवान का अंश है, भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया, अपने को समर्पण कर दिया, मौज हो गई, आनंद हो गया। अब मेरी सभी इनमें धन में तरह कुछ सो कर कुछ तो कर कुछ ठीक है, कुछ भी ठीक है। क्यों आप तो पड़े जड़ता का सर्वथा त्याग कर दे, चल माता को ग्रहण कर ले और भगवान के अर्पण हो जाए। अब भगवान जाने भगवान का काम लेना, क्यों पंचायती पड़े? भगवान कहते मैं पर आऊ, मेरी है पर आप जीव भूता हूं। ये एकदम धारी थे जगत, इसको जगत उदाहरण कर लिया। क्यों जगत उदाहरण करे अपना? हम भगवान को उदाहरण करेंगे, जगत हो नहीं। जगत के धारण से दुख होता है, हम जगत धारण करेंगे ही नहीं। हम तो आपको धारण करेंगे, हम तो आपके हैं। भगवान के जो बहुत जाएगा, आनंद हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी। सीधी सादी बात है। और आपको छोड़ रही है प्रकृति, जितना वर्ष आपको आया है उतना वर्ष तो आपका कम कम हो गया, छोड़ रही हरदम। तो हरदम छोड़ते छोड़ते तो क्या छोड़ोगे? हरदम छोड़ रही है, उस प्रकृति को छोड़ते नहीं तो क्या भजन स्मरण करते हो, क्या सत्संग करते हो? असत्यास के साथ मिले हुए रहते हो। असत्संग है ये सत्संग नहीं है। सत्संग तब हो, सत्य परमात्मा, परमात्मा के हम है, संसार के हम नहीं। थूल सही, काम सही, सुख सही, सब प्रकृति का है। अनंत ब्रह्मांड है, सब प्रकृति का है। अपनी वजह है ही नहीं। कितने विलक्षण बात है, सीधी सीधी सरल बात है। ये अपना नहीं है। अंत ही तो तजेंगे पामर, तो न तुझे अब ही थे, अंत में सब छोड़ देंगे। तो सब छोड़ देंगे, उसे आप छोड़ दो तो मौत हो जाए। ये छोड़ने से कोई कल्याण नहीं होगा, आप छोड़ो कल्याण हो जाएगा। छूटेगा जरूर, छूटेगा तो जरूर। आप छोड़ दो चाहे कल्याण, ये छोड़ दे तो आप गौरव ना, मेरा शरीर चला गया, मेरी स्त्री चली गई, मेरा पुत्र चला गया, मेरा धन चला गया, मेरा है ही नहीं भाई, चला गया तो मेरा कैसे आ गया, मिल गया, बिछड़ गया, अब मेरा कैसे हुआ? हमारा है ही नहीं, मिला हुआ है पिछड़ था ही नहीं, वो मेरा है, वो मेरा है, मिल गया पिछड़ गया, पढ़ा ही नहीं। सीधी सारी बात है, एकदम पक्के मगन भीतर से बहुत हो गया, आनंद गया, क्या बदल गई, किसी आनंद की बात है, कितनी मौज की बात है, अपना है ही नहीं। मेरा माई की बड़ी बढ़िया बात है, मेरे तो क्यों दर गुपा दूसरा कोई, ऐसा ही मुझे अपना नहीं है, शरीर एक इंद्रिया ईमानदार बुद्धि अहंकार विभाग अलग अलग विभाग है। अमृत ठाकुर जी है, ठाकुर जी राम है, हमारे ठाकुर जी है, हमारे हमारे हैं, सीधी सरल बात है। और छोड़ेंगे जरूर ये जन्म लियो जाने मरण हो परसी, मोतरी नगारो सिर कूटे, लाख उपाय करो ने मन कितना, बिना भजन नहीं छूटे रे, मोतरी नगारो कूटे करो, तारे माथे नगारा बने मौत नारे, तो पहले ही छोड़ने वाला हो जाए। साधु विचार कर भले समझ आती भी जगत को उठ, पीछे देखी बिगड़ती तो पहले बेटा रूठ, क्यों मौको दे उनको, अपने अपने छोड़ दिया, मौज हो जाएगी, आनंद से आएगा। इधर छोड़ रहा है शरीर, छोड़ रहा है वो आपको, छोड़ रहा है जितनी जितनी उम्र आ गई इतना शरीर ने छोड़ दिया, इतने पर छोड़ देगा, तो अपने पहले ही छोड़ दो, तो छोड़ने से पहले हम छोड़ देंगे, मौज हो जाएगी, आनंद में रहो, हरदम भगवान के साथ मिल जाओ, भगवान की परा प्रकृति हो महाराज आप, शिव भूता महाभाव, पर ये दिन धारी ने जगत जगत को धारण किया है, जगत को धारण क्यों, भगवान हमारे, हम भगवान के, भगवान के आप है, भगवान हमारे, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगी, अंत ही तो ही तजेंगे पामर तो न तजे अवहित, ये त्याग रे प्रति क्षण हरदम त्याग ही त्याग, हरदम आप से अलग हो रही, हरदम आप से अलग, हरदम ही अलग हो रही है, उसको भी नहीं छोड़ दे, मेरी है मेरी है, पीछे दौड़े पकड़े रहेगी नहीं, ये है नहीं अपनी, अपनी है नहीं, अपनी कैसे रहेगी, अपने परमात्मा अपने है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो अपने है, वो अपने छोड़ेंगे नहीं, अपने को छोड़कर पराये आप छोड़ना बड़े बसन तेरी आकुंज कर आए, अपने भगवान है, मेरा भाई ने कहा, मेरा भाई ने, मेरे तो फिर धर्म को मौज हो जाए, आनंद हो जाए, अपना है वो ही अपना रहेगा भाई, अपना है ही नहीं अपना कैसे रहेगा बताओ, तो कम से कम, कम से कम जड़ता हमारी नहीं है, मैं इतना बात हूं और छोड़ो रहे, जड़ जड़ जड़ हमारी नहीं है, शरीर हमारे नहीं, ये पदार्थ है, भोग है, घर है, जायदाद है, जमीन है, समझ नहीं है ही नहीं, अपने समझते ही नहीं थे, धीरे धीरे धीरे समझते समझते मेरा तेरा कर्म बैठे, मेरे तो गिरधर गोपाल बस, एकदम सच्ची बात है, कम से कम जड़ता हमारी नहीं है, उपयोग करो इसका, संसारी सेवा करो, संसारी दीदा सेवा उन्होंने गा दिया, ईमानदारी है, बेईमानी छोड़ दो, अपनी मानना है बेईमानी है, ईमानदारी नहीं है, ईमानदारी नहीं बेईमानी रखो और मुक्ति चाहो और सत्संग क्या सत्संग करो, और सत्संग अपनी जरूरत नहीं है, अपनी आवश्यकता नहीं है, जाओ मौज हो जाए और भगवान मेरे है, भगवान की सेवा करो, भगवान का नाम लो, भगवान के नाम का कीर्तन करो, भगवान के गुण गाओ, भगवान के नाम गाओ, भगवान का तत्व समझो, भगवान का रहस्य समझो, भगवान की तरफ लग जाओ। ऐसे बहुत दिन तुम्हारा साथ रखा, कोई फायदा नहीं हुआ, लाभ कोई हुआ नहीं, तो अब तो छोड़ो, अंत ही तो तजेंगे पावर, तो छोड़ो बस। भगवान प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, भगवान कहते हैं पापी से पापी हो तो ही है मेरा, सब जग मेरा है, ईश्वर जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये दमदारी है जगत। अब बस आशीर्वाद दो, भगवान का अर्पण कर दो, आनंद हो जाए, मौज हो जाए, आनंद हो जाए। जब तक इसको पकड़ोगे तब तक शांति मिलेगी नहीं, अशांति होगी, चाहे मानो चाहे मत मानो, इस बात को स्वीकार करो चाहे ना करो, अपनापन में से साथ करोगे तो नतीजा दुख पाओगे, नतीजा दुख पाओगे, और इसका त्याग कर दोगे तो त्यागात शांति अनंतरम, गीता कहती है त्याग के बाद अनंतरम, अंत नहीं पता, जहां त्याग किया शांति, आपद मिट जा, आपद आपद मिट जा, अपनी कन्या है उसकी चिंता होती है, परंतु जब ब्याह दी गई अब आप घरे बैठी है, आपने पास बैठी है, चिंता नहीं है, अपना पना छूट गया तो चिंता मिट गई, लाड करो, प्यार करो, स्नेह करो, ऊपर हाथ धरो, बेटा बैठो, भोजन करो बैठो, चिंता नहीं, जब तक मेरी है तब तक चिंता है, प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष एकदम, जहां मेरा पड़ा छूटा कहीं चिंता बैठी, माँ को चिंता हो जा रहा था, छोरी बड़ी हुई क्या गया, पढ़ना दी ब्याह दी, अब घर पर बैठी है, सामने कोई चिंता कोई नहीं, अपना माना आफत आई, अपना छोड़ा आफत मिटी, संसारी चीजें ऐसी, सब चीज ऐसी, रुपया पैसा घर अपना पन छोड़ दो, यहाँ देखो यहाँ बैठे हो तो ये पंडाल भी काम आता है, इनकी बत्ती भी काम आती है, इनका बिछोना भी काम आता है, चिंता नहीं हुई, काम आने में कोई फर्क नहीं है, चिंता बिल्कुल नहीं, मेरा हो तो चिंता लग जाए, प्रत्यक्ष बात है एकदम, आफत बढ़ जाए, सभी मौज हो जाए, जब चीज अपनी नहीं है, नाशवान चीज अपनी नहीं है, भिखारी चीज अपनी नहीं है, आप निर्विकार हो, आप नित्य हो, हरदम रहने वाले हो, ये रहने वाले नहीं है, ये आप करते हैं, कम से कम जड़ता का त्याग कर दे, इतना काम कर दे, चलो आप साफ चिंता प्राप्त हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा काम, एक जड़ता का त्याग करते ही मौज हो जाएगी, और ये छोड़ तो देगी, आपके पास रहेगी नहीं, जो रहने वाली है ही नहीं उसको क्या विश्वास है, उसको कोई भरोसा है, कब छूट जाए, पट छूट जाती है, पेट में मर जाता, जन्म का मर जाता, दिनों का मर जाता, महीनों का मर जाता, वर्षों का मर जाता, छोटे वर्ष भी आप छूट गए, कृपा हो गई भगवान की, आनंद होगा, आनंद स्वतः है, सहज सुख रूपा चेतन अमल सहज सुख रूपा, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख सतह सुख है, क्यों करना धना पड़ेगी, सहज सुख राशि, दुख ही नहीं सर, आए भी होगा भी होगा सही होगा भी होगा, उसको अपनी समझे आप बताइए, बहती चीज अपनी पड़ेगी, उड़ता तीर मतलब भाई अपनी है ही नहीं, अपनी पहले थी क्या, आज से 100 वर्ष पहले अपना था सही, ये संबंध रही छोरा छोरी रही घर रुपेर अपने थे, 100 वर्ष बाद रहेंगे नहीं, कौन अपना समझना है, केवल दुख को निमंत्रण देना, दुख को निमंत्रण देना, दुख ले जाओ महाराज आप बताओ, हमारा आप बताओ, आप बताओ, ये बुला रहे हो आप तो बुला रहे हो, अरे बुलाना छोड़ दो, आप तो बुलाओ तो बंदा है जो ये पाई नहीं भाई, क्यों नहीं आप तो बुला भाई, मेरा नहीं है और मेरे लिए नहीं है, ये कोई चीज मेरी नहीं है, अनंत ब्रह्मांड में कोई चीज नहीं मेरी, मेरे तो एक भगवान है, मेरी नहीं मेरी कुछ ना चाहिए, मेरी नहीं है मेरे नहीं चाहिए, शांत हो जाएगी आनंद हो जाएगा, निर्लेप नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।